گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 576. در این برنامه ارکستر اثری از همایون خرم را در دستگاه سه‌گاه آمیخته با کلامی از پرویز وکیلی و صدای گرم مهستی و با همکاری ایرج، جلیل شهناز و جهانگیر ملک اجرا می‌نماید. تنظیم برای ارکستر از همایون خرم. اشعار متن برنامه از ابوالقاسم حالت، افسانه یغمایی، پژمان بختیاری. غزل آواز از علی اشتری. گوینده آذر پژوهش. به خانه ام ز تو آیینه ای به جا مانده، نشانه ایست که از آن روی دلگشا مانده است. گرفته زنگ غم و گشته پای تا سر چشم، ز بس که چشم به راه تو دلربا مانده است. از این نگاه غریبی که می کند پیداست که سخت دور ز دیدار آشنا مانده است. دلش فسرده ز هجر است و دیده‌اش حیران که تا چه کرده و دور از رخت چرا مانده است. Oh, his own, yeah, they love. نشینم، چرا چرا ساغرم شکنی، دل مرا زیر پا فکنی، صد مست هم چون من فدا قربان بی مهری و وفایت، چرا چرا ساغرم شکنی، دل مرا زیر پا فکنی. نوای ناکامی از غم عشق ناله ها کردم، در دل آن سکوت رؤیاخیز گریه کردم، خدا خدا کردم، سرنهادم به دامن مهتاب، گفتگوی تو با صبا کردم. تو وفا دیدی و جفا کردی، من جفا دیدم و وفا کردم، دل سپردن به تو خطا کاریست، من چنین کردم و خطا کردم. Thank you. Gerçi efkendi çeşmem hiç asayanem ço evmiş yek şeve یک شب یارم جا بنشین به دامانم چو امش Oh, یا به خاک تیر غلطم یا به رخ سار گلی بر خودم از این بازی تقدیر لرزانم چو عشق خودم از این بازی تقدیر لرزانم چو عشق امان یارا گر به چشمی بوسه دادم یا به رخساری چه سود کاین زمان با حسرتید در خاک غلطانم چو اشکم و در کنارم سحری طالع بیدار آمد، گفت برخیز پیام آور دلدار آمد. گفتمش من به پرستاری دل مشغولم، گفت برخیز دوای دل بیمار آمد. ساقی ببین آزرده، ساقی ببین افسرده، مست و خرابم. ساقی ببین آزردم، افسردم، مست و خرابم. آهی همیشه مهربان، امشب تو هم کردی جوابم. ساقی اگر ساغرم شکنی، قلب پاک مرا زیر پا بکنی، بر نمیگیرم از بوی عشق تو این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 576.